کتوی نو پا دی اعتبار دی وی چی ما حازا الا سحر مفترن یعنی هو سحر مموه لا حقیقت له کسائر انواع سحر وی ندی دا معجزات چی دا امسان وار جوڑی گی او لاس مبارک دا موسیٰ علیہ السلام دنور پشان پڑکی گی الا سحر مگر جادو دے مفترن خودزان نجور شے یعنی سحر بلا حقیقت دے وما سمعنا بهذا او ندی اوری دری منگ دا داکم خبری چی موسیٰ علیہ السلام کی فی آبائن الاولین پاغدین دا مشرانو زمونگ رنبنو کی زمونگ اغا مشران چی تیر شوی نداغی پا دین کی خدا خبری نوی وما سمعنا بهذا ندی اوری دری منگ دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چی سوئی ما سمعنا بهذا دا بهذا کیا خو اشارہ وا اے نوع السحر العیاذ باللہ دا دای چې وای کوم قسم سحر او جادو پیش کړي دا خو زمون په مشران او بنو کې نو یا او ما صدر من موسی علیہ الصلات والسلام دا کوم خبرې چې د موسی علیہ السلام نه سرګندی یا دا دوی چې داوود نبوت کړي نو ندی اوری دلی مونگا دا وما سمعنا بے حازا ندی اوری دلی مونگا دا دادای چویز نبیم او ما سر نبوت تے فی آبائن الاولین فا اغو رزو دا مشرانو رنبنو کی وقال موسیٰ و فرمائلی موسیٰ علیہ السلام وقال موسیٰ او فرمائلو موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما اعلم خپو حد بمن پہا غچا جا اچھ اغرات للکڑی دی بالہدا پہ ہدایت سر من عندی ہی د طرف دا اللہ نا یہ نظام یاد ہے وی رب العالمین خپو حد پا غچا چی اغید اللہ دا طرف نا ہدایت روڑے وقال موسیٰ فرمائے دی موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما اعلم خپو حد بمن پہا غچابان جا بالہدا چرات للکڑی دی اغپا ہدایت سرا من عندی ہی د جانب داغن یعنی دا اللہ دا طرفنا یعنی زان یادی ومن او پہا غچابان زما رب خپو حد تکون چشبا لہو داغی دا پارا عاقبت الدار بہترین انجام د کور د دنیا او د آخرت د ایمان او د تقوی اخیرنے انجام سوی دا بالکل یعنی عاقبت محمودوی ومن او پاغ چا زما رب خپو حد تکون له عاقبت الدار چی شی بدا غد پارا یعنی انجام خود کور د دنیا او د کور د دنیا خا انجام سدے دا نگر جمال دی دولت دی اقتدار دی اغداد چی خاتمہ پا ایمانو شی او سڑے جنت تو رسیگی دا اللہ پا فضل و کرم والے موسیٰ علیہ السلام کی فی آبائن الاولین پاغدین دا مشرانو زمونگڑن بنو کی زمگا مشران چی تیر شوی نداغی پا دن کی خدا خبر نوی وما سمعنا بهذا ندی اوری دری منگا دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چی سوئی ما سمعنا بهذا دا بهذا کیا خو اشارہ وا اے نوع السحر العیاذ باللہ دا دی چوئی کم قسم سحر و جادو پیش کرے دا خو زمون پا مشران و لنبنو کے نو یا او ما صدر من موسیٰ علیہ السلام دا کمی خبری چی دا موسیٰ علیہ السلام نا سرگندی یا دا دوی چی داود نبوت کئی نو ندی اوری دلی منگا دا وما سمعنا بهذا ندی اوری دلی منگا دا دادی چوئی زنبیم او ما سر نبوت تے فی آبائن الاولین فا اغو رزو دا مشرانو رنبنو کی وقال موسیٰ و فرمائلو موسیٰ علیہ السلام وقال موسیٰ او فرمائلو موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما اعلم خپو حد بمن پہا غچا جا اچھ اغرات للکڑی دی بالہدا پہ ہدایت سر من عندی د طرف دا اللہ نا یعنی زان یادی وی رب العالمین خپو حد پا غچا چا غید اللہ د طرف نا ہدایت روڑے وقال موسیٰ فرمائلو موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما اعلم خپو حد بمن پہا غچابان جا بالہدا چرات للکڑی دی اغپا ہدایت سرا من عندی ہی د جانب داغن یعنی دا اللہ دا طرفنا یعنی زان یادی ومن او پہا غچابان زمارب خکوہ دے تکونو چشیبا لہو داغی دا پارا عاقبت الدار بہترین انجام دا کور دا دنیا او دا آخرت دا ایمان او دا تقویٰ اخیرن انجام سوی دا بالکل یعنی عاقبت محمودوی ومن او پاغ چا زمار خپو حد تکون له عاقبت الدار چیشی بدا غد پارا یعنی انجام خد کورد دنیا او اید کورد دنیا خواہ انجام سدے دا نگر جمال دی دولت دی اقتدار دی اغداد چی خاتمہ پا ایمانو شی او سڑے جنت تو رسیگی دا اللہ پا فضل و کرم بارے ومن تکون له عاقبت الدار او پہاگا چا زمارا تھپوئی گی چی شیبا غد پارا بہترین انجام دا کورد دنیا بہترین انجام دا کورد دنیا سی عاقبت محمودا فی الدار چی اغد دنیا دا غصدا چی دے انسان خاتمہ پا ایمانو شی و جنت تو رسی او دادا اللہ رب العزت شان عالیہ دے چی اوسرے دی ایمان او دے تقویٰ پا کارونو کی لگیا دے معادت خداوندی دادے چی خاتمہ پا خیر سرکے او سوک چی پا گڑو وڑو کی لگیای نو داغ خاتمہ دا خراب ہوئی ذکر رب العالمین فی سلکڑے چیو طرف تخا عمل کئی بل طرف لبت کئی نو ددئی دوار عمر گو جون برابر کی دی نش لکو گئی سر جاسی اپی نشت مبارکی او دا دیر دیبرت آیات مبارک دے پی نشت میں پارے پاخر کی سر جاسی رازی آیات داغی وشت مگو رئی فرمایم حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون ام حسب الذین آیا گمان کوی هغه کسان اجترحوا السیئات چکڑی دی ناکار عملنا دنیا کی د ظلم د بغاوت او د فساد جون تی رہی نو د دیس خیال لے ان نجعلهم داغن چوب گرزو منگ دوی کالذین پشان د هغ کسانو آمنو چی ایمان روڑے دے و عمل الصالحات او عملو نیکڑی دی نیک سواء محیاهم و مماتهم چکنی برابر بی جوند دوی او مرگ دوی ساء ما یحکمون بد دے حاغ چی دوی کم فیصل کئی دا کی دینی چی چی او طرف لے او سڑے دی ایمان او د تقوی جوند تی رئی او د خوف الہی جوند تی رئی او یو زندگی د خواہش مطابق تی رئی او مرگ دی یو شانتی شی جون دی یو شانتی شی اللہ وی سوک چدا فیصلے کئی سا اما یحکمون بد دے حق چدوی کم فیصلے کئی فاسق او فاجر برابر کی دی نشی. دغشان پسور الف لام میم سجده کی تاسو تراروان دی یو اشتم پارا کرا دی یو اشتم پارا کی سور الف لام میم سجده کیم دغشان دی آیات گو رئی والاتلسم کی وئی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا افمن کان مؤمنا نهر غسوک چغ مؤمن نے او دیمان پرنا کی جون تی رئی کمن کی دیشی پشان داغ چا کان فاسقا چغ نا فرمان نے کافر دے مشرک دے لا یستون اللہ وئی برابر نی دادا اللہ رب العزت فیصلہ را یو پل مومن دے دیمان پر را کے جون تے رہی یو پل فاسق فاجر کافر مشرک دے نگنی دا برابر دی لا یستون ندی برابر دا اللہ پنی زبانی ندی مقام کی موسیٰ علیہ السلام مرتو فرمائے وقال موسیٰ فرمائلو موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما اعلم خپو حدے بمن پہا غچا جا ابل ہدا چرات للکڑی دی پہ ہدایت سرا من عندی ہی دا جانب دا اللہ نام او دام در تخی جگر موسیٰ علیہ السلام وی ہدایت من جانب اللہ وی او مشرکانو ہدایت سنگر زولو وی ما سمعنا بہادا فی آبائن الاولین یو ہدایت من جانب الآبا وی او بل طرف تا ہدایت تے من جا بالہدا من عندہی ومن او پاغچام زمارب خکوہ دے تکون لہو چشی بداغ دا پارا عاقبت الدار اخیری بہتر انجام دا کور دا دنیا انہو بیشک شان دا دے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گی نام ظالم نہ کامیابی گی. آیات مبارکہ کی گور سوچ گوئی چکل عام ظالم بارک کی فیصلہ دادا چی کامیابی گی نا نو کافر و مشرک خو ظالم نہ دے بلکہ ازلم دے لوی ظالم دے نا بسنگ کامیاب شی انہو بیشک شاندار لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا. سوال پیدا کی چلہ وی ظالم نہ کامیابی من خبور ظالم ظاہرن خوشحالو کے محلاتی دی مال جمع کو سور لئی دی دولتن دی نسل کی فلاح پی جندل پکار دی فلاح ستوئی چی خاتمہ پی ایمانوش او سڑے جنت تو رسی گی او جہنم نبچ دا قرآن دغ فیصلہ دا اللہ فلاح دیتا ہوئی لکمخ کی در لتیرو دا سورہ آل عمران پا آخر کی ہوئی فمن زحزحان النار و ادخل الجنت فقد فاز سوک چی دا جہنم دور نہ بچکڑے شو او جنت تور دن نکڑے شو فقد فاز وی بس دے کامیاب شو چاچ دا اللہ و دا رسول تابداری تر سرکا مدا کامیاب شو لکا غصہ آبی تا نبی علیہ السلام خط ورکڑو جدا و دے بادشاہ ترسے نو بادشاہ لے چھ خط و رسولو آغا غصہ حابی شہید کو ورد اللہ دا حبیب خبر تر سر و رسول نو صحابی دا شہادت نمخ کی وی وینی دا سینی نبیگی وی فستو و رب الکعبہ دا خانکا بی پرب میں دی قسم ویز کامیاب شو ذکر دغا اشخاصو کامیابی پی جندلیو انہو لا یفلح الظالمون بیشک شان دادے ظالمان کامیابی گنا کامیابی صدا چی خاتم پی ایمانو شوا جنت تسڑے وردن شو اور نبچ شو. وقال فرعون ویلیو فرعون یا ایها الملأ وی اے زما سردارانو اے زما د مشوری کسانو ما علمت لکم زن پی جنم تاسو د پار من الہن بل سوک معبود بل سوک مددگار غیری سیوا د خپل ځاننا ویدا موسی علیہ السلام ہوئی چې رب العالمین دے او الہ د عالمین دے وګورې ز تاسو د فارا بغیر د خپل ځان نه بل الہ نګورم تاسو حاجتونه خزو پرو کو او تاسو د هر څه اختیار من خزی فاوقد لی یا حمانو نوی اور بلک می ماته حمانا فاوقد نو بلک لی زما د پار اور یا حمانو حمان علتوینه په خټه باندې یعنی خختراله په خېزو ا دې کې تقریبا ټول مفسرینو ذکر کړی چې اول چې پخې خختې جوړې کړې نو د دې ایجاد دا فرعون کړو فاوقد لی یا حمان علتوین اور بلک زمار پاره حمان پخټو یعنی پخې خختراله جوړې کا فجعل لی سرحن به ماته اولی محل جوړ کا زدا خبر معلوموم اطلاع و خبردار حاصلوم چې دا موسی علیہ السلام وای چې زما الہ دې نو چې لاشتا او کنيشت علماء لیکلي دا قوم به وقف کوي اي تويرز تحقيق کوم که حقیقت کې موسی علیہ السلام الہ وي او الله وي چې وي مړ تاسو صبر وکي پدی دی په وخت یې ری لکه باز خلک دا و اسلام را روان دی اسلام برازي او دا وکي او پدی رور وسکي وخت یې یو دغه شان صدای او حکومتونه بدلی فرعون ورتوی مال یو لوی محل جوړ کا زبر ورخی جب ځان ور رسوم اطلاع او خبردار حاصلوم د الٰه د موسی علیه السلام خلق لویز تحقیق کو او بیا ورتوی دام ستاسو د پاره کوم ور زما په کې څه شک نشته چې د موسی علیه السلام الاعاذ بالله دروغ جن نه و انی لا ظنه من الكاذبین او بیشک زخا مخا یقین کوم پد چیده د دروغ جنو نه او پدی طریقې قوم بی وقوف ګرځول دی کی روح المانی عجیب خبره ذکر کړي چراده د حماقت خبره کین د داخلت ټول غلی لکه باز اوقات کی دنیا کی یو حکمران یو غلط مشر صراحتن د بی عقلی خبره کړي خدا رعیت ټول چپ وی نو دې کې عجیب خبره ذکر کړي وېدا خبره سبعید نه ده چې دغه وخت کې بم د عقل وال خلق او د دا بی عقلی او د دا ناپوهی پیجندا خدا بیا ولې دی غلی نو وې اما للرغبت فی ما لدیه او للرهبت من سطوته دو خبرې ذکر کړي یا خو ځان ځکه غلې کړي او د پدی بی وقفتوب چبو چې د سره سوغه کې رغبت مال ورته ملاوي دو د بادشاہي ورته سره ملاوي دل وزارت ته اقتدار ده نو د مال د وجنه بیا د بی وقوف د کفر په خبرم تاسو ګورئ نه خلق سر خوځي یاد هغه د هغه ظلم نه یریدل دا هغه د ظلم نه یریدل او به ویلی وکم رئنا عاقلا وعالما فاضلا یوافق لذلك الظلم الجبابرا ويصدقهم فيما يقولون وان كان مستحيلا او كفرا بالاخره ویډیر عاقلان مداسی کتری چې یاد س لالچ د وجنا یاد س ځان د بچاو د وجنا د غشان کارونه کوي نو دای کی عقل مندو خدا غلی هلیو د فرعون حماقت سرګند او داغه ناپوی سرګند وا او چا د لالچ د وجنا چپ شو او څوک د س د وجنا چپ شو داغه د ظلم او زیاتی د وجنه چپ شو و انی لا ظنه من الكاذبین او بیشک زخا مخا گما یقین کوم پد من الكاذبین د دروغ جنو نام او ددا سی سړی حماقت نورم سیوا کی دا ما تجربه ده وای ګوره یو کمزور سړی که خبرو کی نشن خلق یو رټی نا پوجی یره خبره درست نه ودی خلقو زکه ورټل آینده خیال کړي او دا سی او مشرک بی وقوف ته کړ ناغه ک صراحتن د زناورتوب او د زناور غنتی خبرو کا نو خلق به چپ پاتی شاو یردا خود عقل خو ناغه نه سیوا بل رز نور د بی عقلی خبره ک نو د فرعون حماقت درنگ پدرنگ سیوا کی دو و انی لا ظنه من الکاذبین او به شک وی ز خامخا یقین کوم پدی موسی علیہ السلام د دروغ جنو نام او دا خبره ډیر ځکه ذکر کړي دغه شان تفصیل ګورې تاو سوره مؤمن کې مراغله التم ویل یره مال او محل جوړ کا اعوذ د موسی علیه السلام چې دی وای زما رب دې زید حال معلوم او مرخه جم ورپسې فضل کې ولې وای شپږ دیر شمایات ګورې وم دیر شم او شپږ دیر شمایات د سوره مؤمن بعض قرآن شریفنو کی سورہ غافر ورتوئے وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب وقال فرعون ویلی فرعون یا هامان ابن لی اے هامان جوڑک ماد پارسورحا یومانی لعلی ابلغ الاسباب کی دیشی چیز زانو رسوم لارو تا اسباب السماوات اغلارو دا اسمانونو تا فا اتولعا نزان خبرکم ورخیجم الہ الہ موسیٰ اغا معبود و مددگار دا موسیٰ علیہ السلام تا و انی لا ظنہو کاذبا اوز خامخا یقین کم پدد درو جنونا وکذالک اللہ و ادارنگی زوین لفرعون حیست کڑی شویو فرعون تسوء عملی ہی اغناکارا ملداغ و سد عن السبیل او بن کڑی شویو دسی لارنا وما کید فرعون الا فی تباب نو مکر و فریب د فرعون الا فی تباب مگر پتباہی و بربادی کی وستکبر ہوا تکبر کړو اغه ځان لوی غنل او وجنوده او لخر دا فل ارض پزمک کی بغیر الحق پناه حق سرا فرعون د ځان نسوګلوی لګړلو د اولوہیت او د ربوبیت داوی کړو واستکبر هو وجنوده تکبر کړو اغه دا لخرو لکه سرنګي غرور او تکبر چې فرعون کې نو داسې داغه په قوم داغه په فوج او لخکر وکمو او دا داغه د تباہی او سبب الله رب العزت جوړ دا داغه د تباہی او سبب جوړ شو او تکبر ستوي یعنی راو کل من سواهم حقیرا بالاضافه الیه ولم يروا العزمه والكبرياء الا لانفسهم ویدی طول خلق تسیوا دزان نسپک قتل اولوی زدزان دپارکولا نور خلق ورطا لکد غلامان نسپک کرے دا لکنن پا باز کافروں کی داغی پر عیت و فوجنو کی دغ تکبر راغلے او دغ تکبر دو جن اللہ فرعون غرق کرو او پاگی کم وقت لگی دلے گرک دا دشمن دا کافر دا فرعون پا شکل کرے او دا غب المقابل دا موسیٰ علیہ السلام پا شکل کیوی نو ام ددا سی ظالم پنیو کی سلوی اخکال لگی دی او جبی آزمون گنتی گناہنگار او بیکار مسلمانانوی او دشمنم دا سیوی لکدا نو بیا خواهی کی دی شیج دیر وخو لگ دا غا دا تکبر دا انسان دا تباہی اسباب دی وغی کی وقت لگی وستکبر از آن لوی گنلے او اغ و جنودو او لخ کرو دا غا فی الارض پزمک کی بغیر الحق پناہ حق طریقے سرا وزونو دی یقین کڑو انہم چی بیشک دوی الینا لا یرجعون زمون طرف تب واپس نکڑیشی نزک دور ظلمون اکول خلق قتلول معشومان زبح اکول دائی دا قیدہ نو چی دو ورطلو یوزیشتنو ننم دباز کافر دا طریقہ دا ای قیامت منی نا دوباره ژوندون منی نا نو یو سړی خو به یره د ظلم ناله کوي چې هغه دوباره ژوندون منی دا تکبر پکې راغی. یو حدیث پاک کې راغلی چې دا حدیث دی کې ابن روح المانی ذکر کړي او حدیث قدسی دی. رب العالمین فرمایل کبریا او ردائی والعزمت ازاری فمن ناذعنی واحدا منهما القیته فی النار. اللہ وی لوی زما شان دے تکبر دا اللہ سر خائی وی سوکما سر پدی کی مقابلہ کئی غمزان تا متکبر وی نزب جہنم تا ورغرزو وزونو دیدا یقین کڑیو انهم چی بیشک دوی الینا لا یرجعون زمون طرف تبرو نگرزولشی فا اخذناهو نو اللہ وی غمرونیو و جنودهو او لخکر دا غمرونیوی فنبذناهم فی الیم نو ارتاو مکل دوی پا دریاب کی او نبذ دیلوی لکه او سپک شیلاسو کی ادا سیو غرزی دا زلت پا نظر اللہ تی تعبیر پا نبذ سرو دا حقارت دا وجنا ذکر دا اللہ رب العزت پنیز دیو سڑی قدر او قیمت دی ایمان دا وجنا دے دا تقوی دا وجنا دے او کل کاغ کی ایمان نشتا ناغد اللہ پنیز دلی دے کوئی فانا بز نہ ہو شید اللہ سنن لری غرزے فانا بز نہ ہم فلیم نوارتا اکڑیو منگا غی پو بو پا دریاب کی فانظر نو گرہ حبیب او گرہ مخاطبہ کیف کان عاقبت الظالمین سرنگی وخیری انجام دا ظالمانو یا خویدا چگی والے چی ما علمت لکم من الہ غیری یو دور داو چی ما نبا غیر ویبل الہ نشتا وانا ربکم الاعلا او یہ حال داو فانظر کیف کان عاقبت الظالمین او گرہ اے حبیب سرنگی وخیری انجام دا ظالمانو وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد وصل اللہ تعالیٰ فرمائی وجعلناہم ائمتاً او گرزولی کرے